NPO Radio 1 met Wieger Hemmer. Goedenavond. Klappen voor de zorg opnieuw. Zorgverleners ziet het zwart voor de ogen. Over de ruimte tussen lockdown en breakdown gaat het in WNL Opiniemakers. Dat zo dadelijk dus. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur. Hier is Clemens Peters. In Engeland zijn twee gevallen van de nieuwe coronavariant vastgesteld in de steden Nottingham en Chelmsford. Ook in Duitsland zijn volgens autoriteiten typische Omicron-mutaties gevonden bij een uit Zuid-Afrika teruggekeerde reiziger. De Omicron-variant is officieel nog niet in Nederland vastgesteld. Van de 61 mensen die gisteren op Schiphol positief zijn getest op corona, wordt nog onderzocht of ze de Omicron-variant hebben. Het leeuwendeel van die groep zit in quarantaine in een hotel bij Schiphol, vertelt de GGD. Mensen met klachten die blijven tenminste 7 dagen in isolatie. En voor mensen zonder klachten geldt een tijdsduur van 5 dagen. We willen natuurlijk voorkomen dat het virus zich nog verder verspreidt. En dat betekent dat het niet verstandig is dat deze mensen zich vrij gaan bewegen in de open ruimte. Of weer terug naar huis gaan waar ze ook met andere mensen wonen. Een klein aantal reizigers dat positief was getest mag thuis in quarantaine omdat ze alleen wonen. Mensen die nu aankomen op Schiphol worden niet getest. Nou, sinds gisteren gelden aangescherpte reisregels voor mensen vanuit Zuid-Afrika. Omdat het is aangemerkt als een uitzonderlijk hoog risicogebied. En dat betekent dat er ook een dubbele testverplichting geldt voordat mensen op de vlucht stappen. Waar dat eerder nog niet het geval is. Dus daarom dat we op dit moment ook aankomende reizigers niet nog een keer op Schiphol testen. De GGD's willen dat iedereen die sinds maandag is teruggekomen uit Zuidelijk Afrika zich laat testen. En dan gaat het om 5000 reizigers. De afgelopen dag zijn bij het RIVM 22.089 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 700 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests ook. In de ziekenhuizen nam ook de bezetting weer toe. Er liggen nu 2624 mensen met corona in het ziekenhuis. 555 daarvan op de IC. Er worden veel meer zelftesten verkocht na de oproep van demissionair premier Rutte om vaker te testen. Zeker voor wie bij iemand op bezoek gaat. Het Centraal Bureau Levensmiddelen verwacht dat de komende weken het aantal zelftesten nog verder zal stijgen. De burgemeester van Urk heeft een deel van het dorp aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat daar vanaf nu tot 3 uur vannacht preventief gefouilleerd mag worden. Aanleiding voor de maatregelen is een relle van vorig weekend in Urk. En in Oostenrijk zijn 15 vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt. De groep zou ruim 700 migranten hebben vervoerd van de Servisch-Hongaarse grens naar Oostenrijk. En daarmee zo'n 2,5 miljoen euro verdiend. De verdachten komen uit Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Het NOS-journaal. Het kabinet heeft vanmiddag excuses aangeboden aan transgender en intersexe personen. Aanleiding is de oude transgenderwet. Tot 2014 moesten mensen die in hun paspoort en het geboorteregister hun geslacht wilden veranderen zich eerst laten steriliseren en een geslachtsverandering ondergaan. Demissionair minister van Engelshoven erkende in een toespraak het leed. Natuurlijk horen normen over hoe een lichaam eruit moet zien, niet thuis in een wet. En een wet moet mensen al helemaal nooit dwingen tot een operatie. En vandaag maak ik hiervoor dan ook publiekelijk namens het voltallige kabinet onze diep gemeende excuses. Slachtoffers krijgen ook een schadevergoeding van 5000 euro. Verslaggever Danny Simons sprak na afloop met een transvrouw. Ja, Willemijn van Kempen, initiatiefnemer van het collectief om excuses te eisen van het kabinet, van de staat. Bent u blij? Ja, ik ben ook geraakt. En het is een heel elementair iets om eindelijk erkenning en excuses te horen. En in die mooie context van de Ridderzaal heeft dat voor mij wel heel veel betekend. Toch hoorde ik ook een kritische ondertoon in uw toespraak, toen u de zaal toesprak. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, dat maakt het ook heel moeilijk. Kijk, als iedereen 5000 euro krijgt, terwijl je expliciet bij wet aan jou gevraagd is om van jij moet je onderwerp aan sterilisatie en lichamelijke aanpassing, dan denk je, ja, het is niet one size fits all. Als je fatsoenlijk voorwerk doet, dan zie je eerst hoe specifiek de problemen zijn geweest en wat de problemen zijn geweest en de schade. En dan begin je over een hoogte van een schadevergoeding. En als dat niet gebeurt, dan wil dat zeggen dat je het gevoel hebt dat dat gewoon op je geplakt is, op je gegooid. Kunt u die toelichten, die verschillende soorten leed? Nou, kijk, het is natuurlijk iets heel anders als je niet in aanmerking komt voor een behandeling omdat je denkt van ik kan niet met die

Daarom zetten we onze duurzamere vakanties in het zonnetje op toei.nl/fairfriday. Toei. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Jean Domen. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd. En natuurlijk gaat het vanavond dan hierover. De laatste weken denk ik regelmatig terug aan een jaar geleden. De periode rond die tweede tv-toespraak op 14 december 2020... waarmee Nederland op slot ging in lockdown. Als zou je willen, je kunt er niet omheen. De milde lockdown wordt een zware lockdown, omdat de milde variant van het virus een zware variant is geworden. Besmettelijker vooral. Na het vaccin de vrijheid en vooral minder stress voor het ziekenhuispersoneel en al die andere zorgmedewerkers in het land. Helaas, het blijkt niet zo te zijn. Het vaccin helpt en een booster ook. Maar te veel mensen doen niet mee. Gekmakend voor de zorgverleners die rechtstreeks geconfronteerd worden met die koppigheid. Klappen voor de zorg, opnieuw. Murphy gebeukt de winter in. Is er een vaccin tegen moedeloosheid? Een booster voor het gebutste gemoed? De weerstand neemt toe en het vertrouwen in de crisismanagers neemt af. Code rood en code zwart. Wie ontsteekt het licht? We steken het licht op bij de volgende gasten aan tafel. Trendwatcher, geboren optimist, zeg ik er ook bij. Ajit Pakas, fijn dat u er bent. En schrijver van het boek dat, wanneer precies in de winkels ligt? Want het is vanaf zeer maandag. Vers. Vanaf maandag. Het is gisteren van de drukker gekomen. Het wordt dit weekend gedistribueerd. Nou. Vanaf maandag in alle boekhandels. Het tijdperk van chaos komen we zeker nog over te spreken. Leraar en publicist Ton van Haperen. Fijn dat u er bent. En FD-journalist en opiniemaker is Jean Domen. Ik weet, u kent een katholieke traditie. Draagt u met u mee. Katholiek opgevoed. Morgen is het zover. Dan begint Advent, tijd van het licht. We steken een kaarsje aan. Een beetje licht kunnen we wel gebruiken, hè, in deze tijd. Zeker, ja, we kunnen absoluut licht gebruiken. De kaarsen die staan op tafel bij het eten meestal bij deze generatie. Maar absoluut. En zeker als ik kijk naar de persconferentie gisteren. Ja. Het riep bij mij een enorm déjà vu gevoel op. We hebben, ook bij Rutte, dus ook bij u. Ook bij Rutte, maar ook en vooral het gevoel terwijl ik keek en luisterde, dacht ik van, ik ben benieuwd of dit voldoende is en ik geloof het eigenlijk niet. En vorig jaar, half oktober, de eerste persconferentie, we gingen van hele lichte maatregelen naar steeds zwaardere maatregelen. En uiteindelijk belanden we inderdaad half december in die, wat je inderdaad wel een lockdown zou kunnen noemen. De zaak ging inderdaad op slot. We hebben daar vrij lang in gezeten. Wat dat betreft hebben we, vrees ik, nog een lastige winter voor de boeg. Ja, ik zei het, hè, de weerstand neemt toe, hè, tegen de maatregelen, misschien ook wel tegen de crisismanagers. Terwijl ook de weerstand weer afneemt. Namelijk van sommige al gevaccineerden tegen het virus. Dat wat betreft weerstand. Hoe is het met uw weerstand? En dan vooral de weerstand die u voelt bijvoorbeeld bij het kabinetsbeleid en de crisismanagers, om ze zo toch maar even te noemen. Ja, zelf heb ik het gevoel dat ze opnieuw te laat hebben ingegrepen. Van juist met die ervaringen van de afgelopen jaren. Even een herinnering roepen. Eind september namen we afscheid van de anderhalve meter. Dat verbaasde me. En eigenlijk twee weken later zag je de besmettingscijfers alweer oplopen. 22 november. Hetzelfde met de mondkapjes. Zeker, de mondkapjes ook. 22 november zei minister De Jonge over code zwart dat we daar heel ver vandaan zouden zijn. Inmiddels tapt hij uit een ander vaatje, valt me op. Dus ja, dat vergroot het vertrouwen in de mensen die ons door deze slechte rampenfilm heen moeten leiden niet. Ajit Pakas, hoe is dat met u, waar het vertrouwen betreft? Nou, kijk, ik kwam voor corona altijd veel in Azië, waar ze al veel hebben geleerd van de SARS-epidemie van 10, 15 jaar geleden. En in Singapore, en dat is, want ik maak mij ook wel boos over de 15% ongevaccineerden die heel veel ellende veroorzaken. Want die komen het meest op de intensive care terecht. Die zorgen het meest voor de druk in de zorg. En in Singapore geldt de regel dat de overheid heeft tegen het volk gezegd, dit is een endemische ziekte. We zullen ermee moeten leren leven. Het gaat nooit meer voorbij. Degenen die gevaccineerd zijn, doen tenminste hun best om het land en de zorg te ontlasten. Dus dat is allemaal oké. Maar de ongevaccineerden die moeten, als ze corona krijgen, de ziekenhuiskosten zelf dragen. En wat vindt u ervan? Iedereen vindt dat oké. Oh. Ja, Geen enkel protest, geen enkel wapie, niks. Iedereen zegt, oké, dat is de consequentie van je handelen. En ik vind eigenlijk dat we het Singaporese model ook maar in Nederland moeten introduceren. Tom van Haperen? Wat zou je daarvan vinden? Wat vindt u daarvan? En dan Jean Dome? Nou, wat ik ervan vind is dat, kijk, in de eerste plaats wordt telkens die 85% wordt genoemd, vaccinatie. Maar als je alle mensen neemt die het virus verspreiden, kom je geloof ik uit op iets in de 60. Ja, dus met name bij de kinderen natuurlijk ook. Ja, natuurlijk, omdat er heel veel kinderen... Waar u meer werkt ook. Dus heel veel kinderen zijn gewoon niet gevaccineerd. En onder de 12 allemaal niet. En met name basisscholen worden momenteel totaal ontregeld. Ook door het lerarentekort. Ja. En in combinatie met ziekte is dat gewoon niet te handelen momenteel. Dat lukt gewoon echt niet. Dus ja, ik ben wel pro-vaccinatie natuurlijk. En in welke mate je daarbij inzet op dwang... is in dit geval lijkt mij de nationale ontregeling... wel een argument om op een gegeven moment daar wat steviger in te staan. Singaporese model. Maar weet je nog hoe dat ging met de in de jaren 60 met... wat was het ook alweer? Niet de pokken, nee. De mazelen? Nee, wat hadden we toen voor campagne? Polio? Voor kinderen polio. Ja. Toen hadden we ook alle kindertjes, ik weet nog, wij gingen allemaal in rijtjes. We hebben het gewoon gehad hier, dus we hebben vaccinatieplicht gehad. Maar momenteel is... Maar dat komt ook omdat het gesprek zo lang geduurd heeft. En het maar doorgaat. En het welk gesprek lastig. Bedoelt u, met wie? Nou, het gesprek... In Nederland wordt er wel heel veel gepraat over hoe we het nou moeten doen. Iedereen, de een is nog slimmer dan de ander. En de een is ook nog bij de hand dan de ander. Terwijl je natuurlijk in dit geval, het gaat ook van links naar rechts. De ene keer is het weer soepel, dan moet het weer strenger. Scholen wel dicht, scholen niet dicht. Voortdurend hangt dat in de lucht. En dat totale... Ik denk dat dat mensen heel onrustig maakt. En dat je dan inderdaad op dit soort modellen uiteindelijk uitkomt. Aan de andere kant is het denk ik wel zo. Maar dat is een beetje... Dat is geen expertise. Dat ik wel denk dat wat die Duitse minister zei... dat binnen nu maar 4 maanden heeft iedereen het gehad... is gevaccineerd of is dood. Dat wel zo is, denk ik. Het gaat ook voor een stuk vanzelf. Maar ja, we zitten wel weer in een inderdaad slechte film... Waar we niet in wilden komen weer. Nee. En ook op school is dat echt... dat is echt en niet fijn. Zou in die slechte film een Singaporese wending u wel bevallen? Zo'n Dome? Het lastige vind ik met mensen laten betalen... ik zou er niet voor zijn. En waarom niet? Omdat je dan ook... dan kun je zeggen als cardioloog... Ja, meneer, u zit hier, u blijft roken, u moet uw operatie, uw hartoperatie misschien maar zelf gaan betalen. Dus je schept precedenten ermee. Ik denk waar ik wel voor ben zelf, is dat je meer druk toch gaat zetten op de ongevaccineerden. Ik vind dat de overheid heeft een belangrijke taak, dat is het beschermen van de volksgezondheid. En op het moment dat er dus problemen op de IC's ontstaan, waar 70% van de mensen met COVID die erop belanden, die zijn ongevaccineerd, vind ik dat je ook als overheid de taak hebt om daar wat aan te doen. En een manier om daar wat aan te doen is inderdaad, er wordt gesproken over 2G, 3G, om te kijken of je misschien toch de druk op die ongevaccineerden kan opvoeren, ja. Door te zeggen, ja, je kan niet meer aan alles deelnemen zoals andere mensen dat kunnen die wel gevaccineerd zijn. Ook, maar zeggen de deskundigen ook, 2G, op dit moment gaat dat niks doen aan de last in de ziekenhuis, de druk op de ziekenhuizen. Nee, dat klopt. En weet je, dus wat dat betreft, ik zat te denken van in wat voor situatie zijn we nou eigenlijk? Hè? Het begon met die te vergaande versoepelingen eigenlijk, als je terugkijkt. En nogmaals, het is makkelijk om een koe achteraf in de kont te kijken, is de uitdrukking, geloof ik. Hè? Mm-hmm. Maar dat hadden ze kunnen zien aankomen. Een boostercampagne die laat is gestart. Hè. Ik zag dat minister De Jonge zei... We zijn nu met die boosters op stoom aan het komen. Ik begrijp dat we nu Bulgarije net hebben ingehaald. Dat is de laatste in het lijstje. Ook daar twijfelen deskundigen trouwens over... van gaat dat nu het verschil maken? Ik denk wel, ik zie ook staatjes uit België... waar inderdaad met name bij 80-plussers... dus al een daling zichtbaar is in ziekenhuisopnames. Kan wel helpen. Dan zit je met die ongevaccineerden. En ja, je zit toch ook met onvoldoende IC-capaciteit. En daarvan vroeg ik mij af... Ik begrijp, het duurt 18 maanden om IC verpleegkundigen op te leiden. Deze crisis duurt inmiddels 20 maanden. Ik las in een van de kranten dat de Britten erin geslaagd zijn die IC-capaciteit met de helft uit te breiden. Dat verbaast me dan toch. En ik vind toch dat tijdens die persconferenties eigenlijk onvoldoende aandacht krijgt. Wat verbaast doen we? Het u ook, Adjit Bekas, of verbaast het u juist niet? Nou, ik ben deze zomer heel ziek geweest. Ik heb 3 maanden in het ziekenhuis gelegen. Ik ben 5 keer geopereerd en op de intensive care gelegen. Als ik daar nou zo'n beetje kijk, wat doet een IC-verpleegkundige anders dan een gewone verpleegkundige? Een beetje crisismanagement als inderdaad plotseling je hart stilstaat of wat dan ook. Maar verder valt het ook allemaal mee. We hebben ook een probleem met de overspecialisatie in de zorg. Heel veel van het werk van de IC-verpleegkundige kan gedaan worden door gewone verpleegkundigen die worden gecoacht en bijgeschoold worden. We hebben ook een beetje het probleem dat we nobele uitgangspunten te ver hebben doorgevoerd. Het nobele uitgangspunt van waarom moeten iedereen gelijk behandelen? In tijden van crisis kan je dat niet. In tijden van oorlog, we zijn in oorlog tegen een virus, kan dat ook niet. Dan moet je een oorlogseconomie hebben. Dan moet je dat echt anders gaan doen. En ik zou me kunnen voorstellen dat de wappies, de ongevaccineerden, hun eigen zuil krijgen. Hun eigen ziektekostenverzekeraar, met die dat allemaal oké vindt. Hun eigen ziekenhuis, waar ze dat allemaal met vrijwilligers zelf bemannen. Zodat dan hebben we er geen last meer van. Toch even, want dat zei u net. Het ziekenhuis was uw tweede thuis. Het ziekenhuis was mijn tweede thuis. En ik heb op de intensive care gelegen. En deze zomer al lag de IC vol met ongevaccineerden die ziek, die corona kregen. Nu al. Dus dat personeel zag het al broeien? Iedereen zag het al broeien. En ze werden ook al uitgescholden. Ja. Oh, dat ook nog eens. Ja, want dat uitschelden van als je inderdaad wat van zei van ja, maar meneer, dit had u kunnen voorkomen met een prikje. Ja, zo dadelijk over u verder, want u zei net endemisch, corona wordt endemisch. Agressie in onze samenleving is ook endemisch, hè? Want daar merken ze nu van alles van bij ziekenhuizen, zelfs beveiligers. Ziekenhuizen kunnen niet meer zonder beveiligers. Die agressie was er natuurlijk ook wel voor corona, toch, Ton van Haperen? Ja, kijk, dus je hebt natuurlijk altijd dat mensen ontevreden zijn met het resultaat wat ze ophalen. En naarmate de spanning groter wordt en er meer schaarste is, krijg je natuurlijk ook meer woede. Dus dat is volgens mij vrij normaal. Dus het verhaal altijd van dat het een teruggang in beschaving is en dat soort zaken, ja, dat weet ik niet. Daar heb ik gewoon geen mening over. Maar het lijkt me logisch, Gommers zei het vrij duidelijk, dat als dit zo doorgaat en het gaat mis, dan moet gewoon het leger voor de deur. Ja, die kant gaat natuurlijk dan op. Ja, maar het leger hebben we bijna kapot bezuinigd. Dus dat heeft helemaal geen zin. Sean Domen. Het zit natuurlijk al langer in onze samenleving. Hè? Ik denk ook dat mensen accepteren steeds minder van gezagsdragers in Nederland. En in vergelijking met andere landen in ieder geval. En dat is, huisartsen klagen daar al langer over. Je ziet het onderwijs ook, denk ik. Ja, dat ouders heel snel verhaal komen halen bij docenten op het moment dat hun prins of prinses wat wordt aangedaan. Ja, het is heel verschillend. Dus je hebt op het moment dat je bijvoorbeeld, je hebt ouders die wat beter opgevoed zijn en die sturen ellenlange mails en beginnen procedures. En er zijn meer, zaken. Procedures ook fijn. Ja, nee, want Harry is blijven zitten en dat kan toch niet. Want hij heeft zo zijn best gedaan. En je hebt op andere scholen natuurlijk waar kinderen verbaal wat minder begaafd zijn. En de ouders ook. En die stormen inderdaad wel eens het gebouw binnen. Om te zeggen van, ze wordt gepest. En nou kom ik er wel even oplossen. Maar in Den Brede zien we daar dus ook een afkalving van het gezag. Dat is al heel lang. Ik bedoel, dat is al echt. Ik heb niet het gevoel dat we hier iets nieuws aansnijden. 30 jaar bezig. Okay. Dus endemisch ook wat dat betreft. Ik beschrijf dat in mijn boek. Dat heeft te maken met het wereldwijde politieke ontwaken van de massa's. En dat is gekomen door vooral de sociale media. Dat is wat er gebeurd is. Maar ik heb ook iemand van de NASA geïnterviewd die mij uitlegt dat eens in de zoveel tijd de zon in een bepaalde positie staat ten opzichte van de aarde, waardoor we korte lontjes krijgen. Okay. En waardoor er revoluties ontstaan. Dat is nu. En dat was in de jaren 60 ook. En toen had je dat dus ook met de studentenopstanden en de hippies en de anderen ook. En is het eens in de 30, 40, 50 jaar, dan die dingen draaien allemaal aan elkaar. En dan beïnvloedt dat ons. Ja, maar even één relativering. Mijn vader was rector in de jaren 70. Ja. En als daar met kinderen wat mis was, wisten mensen altijd de weg wel heel snel te vinden. En wij hebben toen in die tijd ook een tijdje ondergedoken gezeten, omdat we bedreigd werden. En bedreigd werden? Ja, serieus. Onder politiebegeleiding naar school moest ik, omdat ze zouden de kinderen pakken. Ik bedoel, dit is echt altijd gebeurd. Dit is echt, je moet je afvragen, is het nu intenser of erger? En corona verergert dit natuurlijk, omdat er meer onzekerheid en angst is. Maar dat mensen zo doen en het recht in eigen hand nemen en een waanzinnig grote bek hebben, dat was dus. En dan, ik heb het nu over 1975. Oké. Okay. Dat ben ik met je eens inderdaad. Dat is al veel langer zit dat in de samenleving. Wat je wel ziet, dat mensen elkaar via sociale media veel meer oplieren en opfokken. Dat maakt het niet beter op, nee. Ja, precies. En dat zie je dus wel gebeuren. En vroeger stond iemand alleen in de hoek van een kroeg te schelden. Ja, en dat hij verder geen invloed. En nu heeft hij 2000 volgers op Twitter. Ajit Pakas, ik vroeg net, en daar kreeg ik geen antwoord op. Maar vind ik toch wel, hoe is het met u nu? Uitstekend. Okay. Onkruid vergaat niet. Nee, ik zou u zeker zo niet willen zien. Maar ik zei het net, hè, ziekenhuis als tweede huis. Ja. Er zijn heel veel mensen, en u kon daar nog liggen. U kon daar nog naartoe, het ziekenhuis. Heel veel mensen horen nu, kan niet. U bent misschien wel een spoedgeval, maar zelfs dan. Spoed is niet langer spoed, want er gaan andere mensen voor. Nou ja, kijk, ik had een gezwel in mijn rug. En dan moesten ze eerst checken of het geen kanker was. Het is altijd afvinken. Hè? We hebben een afvinkjesmaatschappij. Is het kanker? Is het dit? Is het dat? Is het dat? En vervolgens gaan ze boren en gaatjes boren en doen. En dan uiteindelijk... het is het, maar ik had dus... ik had een vleesbom in mijn rug. Ja. Het schijnt te kunnen. Het is nog geen trend, maar... Maar als die vleesbom iets later was ontdekt... had u misschien ook moeten aansluiten in die file? Dan had ik een dwarslesie gehad. Want dat ding zat gekronkeld op mijn ruggengraat. En ik zou vanaf mijn keel verlamd raken tot beneden. Dus ze hadden nu de tijd om mij op te nemen... om mij te onderzoeken, te bepotelen. Iedere week scans en toestanden. Dus, maar... Ik zag ook hoe druk het was. En ik zag ook dat een gemiddelde verpleegkundige... een gemiddelde specialist... is 25% van zijn tijd kwijt aan administratie. En dat kan al lang opgelost kunnen worden met technologie. En dat staat ook allemaal in uw boek, inderdaad. Precies. Ja. En dat gaat in Singapore ook zo. Je komt binnen, de camera herkent je. Camera met gezichtsherkenning, die herkent je. Die weet gelijk bij welke verzekeraar je zit, waar je voor komt. Stuurt gelijk de factuur, gaat allemaal rond. Net als Spotify, wordt gefactureerd. Dus ze hoeven niet zoveel formuliertjes in te vullen. Ik zag hoeveel tijd ze kwijt waren, die specialisten van mij. Precies. Die moesten weer dat was natuurlijk al voor corona het geval. Nu maakt corona de situatie voor al het ziekenhuispersoneel natuurlijk nog veel erger. Jean Dome, u leest die verhalen ook. Maar hij, hè, en dan wijs ik dus naar Ajit Pakkas, een van onze gasten hier vanavond bij WNL Opiniemakers, kon nog geholpen worden. Er zijn heel veel mensen die dus nu die brief krijgen. Die dus nu dat gesprek krijgen. Oh nee, toch niet. Opnieuw uitgesteld. U zult daar ook wel eens... U zult u ook wel eens, denk ik, verplaatsen in mensen die dus dat telkens te horen krijgen. Toch weer niet. Ja, het lijkt me verschrikkelijk. Ik heb ook we kennen allemaal die verhalen in onze omgeving. Ik ken ook iemand die gelukkig dan op tijd geholpen kon worden... voordat de drukte in Zuid-Limburg te groot werd in de ziekenhuizen. Nee, dat is verschrikkelijk. En dat maakt het ook zo belangrijk om... concreet, doe iets aan de ongevaccineerden. Verhoog toch de druk op die mensen om een vaccin te nemen. Of ga het gesprek aan. Ik bedoel, voor zover dat kan. Nou, dat is lastig. Ik durf dat niet meer. Ik heb juist afgelopen week in de Telegraaf gepleit om het gesprek maar niet aan te gaan. Want dat leidt altijd tot ruzie. Ja, die antivaxxers zijn agressief. Ik denk dat er zijn heel veel mensen. Ze zijn niet gevaccineerd omdat het gewoon ook niet. Er is natuurlijk een gepassioneerde groep antivaxxers. Ja. Maar mijn vrouw die is interim manager op een school in Den Haag. En die staat gewoon in een arme wijk. Er zijn heel veel arme mensen ook niet gevaccineerd. Omdat het gewoon niet gebeurd is. En dat wordt al heel lang gezegd. Omdat het gewoon niet gebeurd is. Nee, dat wordt al heel. Die mensen spreken de taal niet. Die krijgen de informatie niet. Daar wordt door artsen al heel lang op gehamerd. Dat er iets aan gedaan moet worden. Dus je krijgt dan toch het programma dat je gewoon aanbelt. En er langs gaat. En dat soort dingen. Daar valt nog wel, denk ik, een wereld te winnen. Nou, dat zegt de jongen ook. Hè? We gaan van deur tot deur. Van arm tot arm. Ja, is bij, ja. Heb je daar onvoldoende geloof in dan? Wat laat gewoon, misschien. Het was gisteren sowieso een druilerige dag, hè? Precies de juiste context, zou je kunnen zeggen... voor de slecht nieuwsshow later die avond. We moeten realistisch zijn. De cijfers zijn per dag hoog, hoger, hoogst. En uit allerlei onderzoek blijkt... dat ons gezamenlijk gedrag na 12 november... maar beperkt is veranderd. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Maar tussen alleen en samen is ruimte ontstaan. Om niet te zeggen een kloof. Ja, wij moeten optreden, zegt Rutte hier eigenlijk ook. Omdat u zich niet gedraagt. Dus kort gezegd de verantwoording ook van het kabinetsbeleid. Gaat u daarin mee? Ja, ik denk dat je het niet alleen redt met verwijten. Ik zei net ook, je moet optreden tegen gevaccineerden. Maar ik ben het erg met Tom van Haperen eens. Je moet in de eerste plaats vooral het gesprek aangaan. Ook uit onderzoek blijkt dat een deel van de mensen wel benaderbaar is. Maar een gesprek aangaan, die fase zijn we toch langzamerhand voorbij? Bij een deel van de mensen gaat dat inderdaad niet helpen. Maar wat ook niet helpt, is om alleen maar tegen mensen te zeggen... jullie zijn de schuld. Jullie houden je niet voldoende aan de regels. Ik denk, ik zie heel veel mensen om me heen... die zich wel degelijk aan de regels houden. En dat zo goed en zo kwaad als het kan proberen na te leven. Farid merkt hierop via de NPO Radio 1-app. Het enige wat jullie roepen, is denk ik heel breed bezien... is prikken, prikken. En dit is waarom mensen niet willen prikken, Ton van Haperen. Nou, maar er zit ook een soort ongemak in het gesprek daarover. Ja. Ik mag bijvoorbeeld officieel niet met leerlingen praten... over of je moet vaccineren, ja of nee. Werkgever mag dat ook niet vragen aan een werknemer. Dus nee, maar het is natuurlijk toch wel handig om het daar wel over te hebben... als je in een klaslokaal zit van 6x6 met 32 mensen. Dus u vraagt wel? Ik vraag het wel, ja. En zeker de mensen die op de eerste bank zitten. Ja. Maar waarom mag je daar geen gesprek over voeren? Want dat zou voor die kinderen belastend zijn. Nou, en daar ben ik wel... Ik bedoel, die fase zijn we nu wel voorbij. Dat bedoel ik. Maar u hebt daar dus gesprekken over? Ja. Wat maken die gesprekken u duidelijk? Hoe gaan die gesprekken? Nou, dat kinderen in de klas zijn een afspiegeling van de samenleving. Dat je daar de meeste zijn eigenlijk best gevaccineerd. Want ik zit namelijk op een redelijk welvarende school. Ja. Dus middelbare daar, school? Ja, middelbare school. Exact. Dus daar is het eigenlijk wel gebeurd. Ja. Maar ik denk ook dat op andere scholen... ook daar wel een zeker van... je mag dat niet uitspreken, want leraren worden daar heel boos over. Maar we hebben ook in het onderwijs een maatschappelijke verantwoordelijkheid... om daar wel degelijk met z'n allen ook over te praten. En dat bespreekbaar te maken en niet heel de tijd... te doen alsof er niks aan de hand is. Waarom worden leraren er boos over? Wat bedoelt u ermee? Nou, omdat ze dan zeggen, er komt er weer een taak bij. Moet ik zeker dat ook nog gaan regelen? Nee, ze moeten van alles in de school. Je hoeft niks te regelen, maar je kunt het er wel eens gewoon een keer over hebben. Ja. En ik vind ook dat we onderwijs... algemeen vormend onderwijs is niet waardevrij. En het praten met elkaar over hoe we uit deze crisis komen... lijkt me ook iets wat wel degelijk op school thuis hoort. Zo dadelijk vervolgen we dit gesprek hier aan tafel van WNL Opiniemakers. Het is even voorbij 6:30. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws gelezen door Sit van der Linden. Reizigers naar het Verenigd Koninkrijk moeten zich bij binnenkomst laten testen op het coronavirus. Dat heeft premier Johnson gezegd tijdens een persconferentie. Reizigers moeten een PCR-test doen binnen 2 dagen na aankomst... en in isolatie blijven tot de uitslag binnen is. In Oostenrijk zijn 15 vermoedelijk mensensmokkelaars opgepakt. De groep zou ruim 700 migranten hebben vervoerd van de Servisch-Hongaarse grens naar Oostenrijk... en daarmee zo'n 2,5 miljoen euro hebben verdiend. De verdachten komen uit Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. De ME heeft in Amsterdam een kraakpand ontruimd. Het pand, een leegstaand hotel aan de Marnixstraat, werd een aantal weken geleden bezet... na een van de woonprotesten tegen de woningcrisis. Naar schatting 60 tot 70 krakers zijn uit het pand gehaald. En de burgemeester van Urk heeft een deel van het dorp aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat daar tot 3 uur vannacht preventief gefouilleerd mag worden. Aanleiding voor de maatregel zijn de rellen van vorig weekend op Urk. Ja, we zijn hier in WNL Opiniemakers toch ook wel op zoek naar enig perspectief. Dan wend ik me toch tot Gerrit Hiemstra. Als we kijken naar het weer, hè, zien we dan nog ergens een streepje licht opdoemen achter het druilerige grijs? Nou, ik denk dat er nog wel eens een opklaringje morgen zal kunnen overdrijven. Maar stel je daar niet al te veel van voor. We zitten in een periode met regelmatig wat buien die overtrekken. Dat is op dit moment nog steeds zo. Op veel plaatsen regent het nog wat. Of valt er af en toe een vlokje natte sneeuw. En vannacht dan kunnen er ook wat opklaringen voorbij trekken. Het kan ook nog zijn dat het plaatselijk glad wordt. Door zowel wat sneeuw die kan blijven liggen op sommige plaatsen. En ook door de temperatuur die tot min 1 of min 2 plaatsen kan dalen. Nou, ook morgen hebben we te maken met af en toe buien die over het land trekken. Er zitten ook al wat droge momenten en wat opklaringen tussen. Bij die buien is opnieuw wat natte sneeuw mogelijk. En vooral op de wat hoger gelegen gebieden kan het ook tijdelijk wat blijven liggen. De Veluwe of ook in Zuid-Limburg bijvoorbeeld. De temperatuur komt niet verder dan een graad of 3 tot 6. En de wind die waait uit het noordwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer een windkracht 5 tot 6. Morgenavond opnieuw in het noorden wat winterse buien. Ook dan is er kans op gladheid en die sneeuw die kan dan ook eventjes blijven liggen, ook in de nacht. Dan gaat het na morgen wat veranderen. Maandag is het redelijk droog. Een graad of 6 wordt het dan. Dinsdag en woensdag een stuk zachter. Een graad of 10. En vooral woensdag veel wind. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmert. Goedenavond en fijn dat u luistert. Hopelijk nog steeds luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Vanavond de gast, trendwatcher. Geboren optimist, heb ik net gezegd. En zo is het echt wel. En vanaf de geboorte gevaccineerd. Want ik ben geboren in Suriname. En daar werd je echt lek geprikt. Voor de bof, de pokken, de pop, weet ik wat allemaal. Ik wist niet anders dan vanaf de eerste dag op school. Eens in de zoveel tijd moesten we in lange rijen naar de verpleegster. En de een prikte wat pijnlijker dan de ander. Voor de mensen die denken, wie gaat er toch achter dit charmante stemgeluid schuil? Dat is Ajit Pakas. U bent ook schrijver. En schrijver van het recente boek Het Tijdperk van Chaos. Zojuist hebben we daar al, ik zou bijna zeggen, een paar hoofdstukken of een paar pagina's van belicht. Zo dadelijk zeker meer. Leraar en publicist Ton van Haper is er ook. En aan het hoofd van de tafel zou ik willen zeggen, als opiniemaker, FD-journalist Jean Dome. Ja, u bent leraar, Ton van Haper. Hebben we het natuurlijk al over gehad. En dat was ook wel misschien wel het spannendste punt. Hè? Van gaan ze die scholen sluiten of doen ze dat niet? Uiteindelijk is voor die laatste optie gekozen. Vindt u ook goed? Ja, ik vind altijd dat je daarmee uit moet kijken. Want ik kan de belangen uiteraard niet helemaal inschatten. Omdat ik gewoon onvoldoende informatie heb. Ik ben natuurlijk voor dat de scholen open zijn, punt. Het is heel belangrijk dat de scholen open zijn. De scholen kunnen ook open. Ik heb daar eerder wel problemen over gemaakt. Omdat leraren door de minister-president werden uitgenodigd om onbeschermd in volle klas te staan. Dat vond ik geen goed idee. Toen was er nog geen vaccin. Toen was er geen vaccin, maar iedereen heeft zich nou kunnen vaccineren. Dus elke leraar is beschermd. Ik vind wel dat leraren, net zoals zorgpersoneel, snel een booster moeten krijgen. En dat ze daar ook recht op hebben. Ik bedoel, het is het een, maar dan ook het ander. Dus als de scholen open zijn, moeten leraren ruimte krijgen om te kunnen boosteren. Ja, dat speelde toen met het eerste vaccin. Ook precies hetzelfde. En ook allerlei groepen die vonden, ja, maar wij eigenlijk eerder. Ja, onzin. Wij eigenlijk eerder. Ik bedoel, je vraagt aan leraren een offer. Het is niet onzin, zo is het wel gebeurd, maar je vindt het onzin. Nee, maar dus je vraagt aan leraren. Dus wat de regering heel lang gedaan heeft, is ontkennen dat leraren gevaar lopen. Dus minister Slob heeft zelfs wat met statistieken gerommeld om te zeggen dat een leraar evenveel gevaar liep als iemand die in een frietent werkte. Het is gewoon niet waar. Ik bedoel, kinderen vormen een gevaar. Zeg even, ja, en het is gewoon een hele kleine ruimte. Ja. Dus dat betekent dat de kans dat je besmet raakt op school is gewoon vrij groot. En het is ook helemaal niet zo erg als je gewoon gevaccineerd bent. Maar als die ruimte goed geventileerd zijn. Nou, maar dat gesprek hebben we al gehad. Want er is meer dan een jaar geleden een heel debat over geweest. De minister heeft 400 miljoen euro vrijgemaakt. Die zijn nog steeds kwijt. Ik bedoel, die zijn niet aangewend. Dus het idee dat je moet ventileren, weten we allemaal. Maar kost een raampje openzetten zoveel geld? Nee, dat kost niks. Oh. Dat doen we dus ook nu. Oh. Maar de luchtafzuigsystemen die beloofd zijn, zijn gewoon niet gekomen. Omdat het weer een hele complexe regeling is. Met, in dat hele bestuursgedie een stuk maar, moeten de gemeentes waar blijft doen. Dat zitten in het systeem? Waar blijft dat in de pijplijn hangen dan? Nou, in de eerste plaats in de praktische mogelijkheden. In de tweede plaats omdat besturen een stuk moeten betalen en de gemeente een stuk moet betalen. Dat het niet helemaal duidelijk is bij wie het geld nou exact terechtkomt. Gewoon Nederland zoals het altijd gaat qua besturen. Ah, en trouwens, dat is in deze tijd niet zo handig natuurlijk. U hebt het nou over 400 miljoen. Maar later kwam er nog een veel grotere zak met geld. Ja, bijna 9 miljard. Ja, 8,5 miljard, waarvan 6 voor de scholen in het algemeen vormend onderwijs. De rest is voor universiteiten en hogescholen. Is dat goed besteed geld dan? Is nog niet besteed. De regelingen voor het hoger onderwijs vond ik eigenlijk vrij verstandig. Dus bijvoorbeeld promovendi meer tijd geven en dat ook betalen. Dus dat was eigenlijk wel keurig. Dat ging ook keurig daarheen. Maar van scholen ken ik inmiddels zoveel schandalen hoe dat geld besteed wordt. Wat is schandalig? Nou ja, de bedoeling is dat je achterstanden bij kinderen wegwerkt, maar ze kopen er laptops van soms. Dus daar haal je geen achterstand mee weg. Dus bovendien zijn er geen leraren. Het geldt dus ook maar voor 2 jaar. Dus je kunt geen leraren vinden. Dus worden de bijwerkinstituten ingehuurd. Dat zijn studenten die dan. Maar het grote probleem is, dus 8,5 miljard, hè? Het is echt zo waanzinnig veel geld. Dat bijvoorbeeld iets wat met corona speelt natuurlijk, is de grote groepen. In al die tijd. Tijdens de hele periode is er geen enkele inspanning verricht om groepen te verkleinen. Zodat je meer ruimte tussen kinderen kan creëren. Zodat je makkelijker open kan blijven. Maar groepen verkleinen betekent dat ook dat je meer leraren nodig hebt? Ja, of misschien moeten leraren. En die zijn er toch niet? Nee, maar misschien moeten leraren. Ik geef momenteel ook 1,2 FTE les. Kinderen moeten wel les hebben. Misschien moeten mensen die op kantoor zitten, moeten maar wat meer les gaan geven in plaats van stempelen en papier doorschuiven. Dat moet je gewoon organiseren. Maar die urgentie en daar iets aan doen, wat heeft de minister gedaan? Die heeft gewoon het geld over de heg gemikt en gezegd van, doe er iets mee. Je kan als school toch, van elke leerling kun je nagaan, hoe heeft die een achterstand opgelopen? Nee. Hoe groot is die en wat kunnen we daaraan dat doen? Dat kun je helemaal niet. Je kunt, waarom kun je dat niet? Nou, je kunt in het basisonderwijs kun je zien hoe ze uitvallen op het leerlingvolgsysteem. Ja. Dus daar kun je iets voor zeggen. Maar het leerlingvolgsysteem meet ook afkomst, intelligentie enzovoort. Je zult dan bij een heleboel groepen zien dat er niks aan de hand is. In het voortgezet onderwijs zijn er geen gestandardiseerde toetsen. Dus dat betekent dat daar heel veel factoren een rol spelen. Want dit is abstract, ik zal een concreet voorbeeld geven. Op het moment dat scholen vinden dat er toetsdruk is en ze geven nu ineens kinderen 9 weken les en dan een toetsweek. En dan zeggen ze van, tjee, dat is slecht gemaakt. Ja, allicht als je kinderen 9 weken nooit overhoort en dat niet bijhoudt en je geeft ze dan een toets, dan is de oorzaak niet corona, maar de oorzaak is slecht onderwijs. Maar wacht even, we horen en lezen overal, corona vergroot de achterstanden. Ja, en vergroot ook het verschil tussen goede leerlingen en minder goede leerlingen. Dat denken we wel, maar we hebben de informatie niet. Aha. Kijk, het bekendste voorbeeld is toch dus de slechte geletterdheid bij kinderen, wat ook echt een probleem is. Een kwart functioneel analfabeet van 15 jaar. 20 jaar geleden waren dat er 10. was het 10%. Dus het is dus meer van verdubbeld in 20 jaar tijd dat er geen corona was. Precies. Mm. Dus dat komt door een enorm kwalitatief lerarentekort. Slechter opgeleid, moeilijk leraren kunnen krijgen. Mm. Degene die leraar wil worden, ja, die moet dat vaak noodgedwongen wel. Geen personeel kunnen selecteren. Mm. Dit is ook zo'n taboe wat je eigenlijk niet helemaal mag zeggen. Maar het heeft gewoon te maken met ook in de organisatie kiezen voor onderwijsconcepten die niet bewezen werken, heel intuïtief en persoonsgebonden. Er is zoveel aan de hand in het onderwijs. En er komt corona bij. Ja. En dat maakt het niet beter. Maar of het in die chaos nou echt heel veel slechter wordt. En je wil niet discrimineren. Maar dat is een beetje het probleem we hebben in Nederland. En dat zie je in het onderwijs, in de zorg, overal. We hebben hele nobele uitgangspunten. Zoals het non-discriminatiebeginsel. En die hebben veel te ver doorgevoerd. Ik zou me kunnen voorstellen dat je voor die kinderen met achterstand aparte scholen zou hebben. Of aparte klasjes zou hebben. Dat mijn ouders waren ook onderwijzers. En we hadden in Suriname hadden we voor die kinderen aparte klasjes. Maar je kan geen begeleiding. Die kinderen allemaal apart bij elkaar te zetten. En misschien dat het in sommige wijken van grote steden al zo is in de praktijk. Hè, dat kinderen uit achterstandsbuurten bij elkaar zitten. Maar wat mij verbaast aan dit verhaal is dat scholen niet in staat zouden zijn. Op het moment dat leerlingen na een periode van lockdown terug naar school komen. Ja. Om na te gaan van ben je gegroeid in wat je weet en wat je kan. Ja, maar dat kunnen ze ook niet met de hooggetalenteerden. Die superintelligente kinderen kunnen ze er ook niet zo snel uitplukken. Maar die moet je eigenlijk ook apart zetten. Ja, maar nou loopt er wel van alles door elkaar. Dus wat heel moeilijk is je kunt je kinderen een toets geven. Ja. En je kunt dan zeggen, wordt die slechter gemaakt dan het vorig jaar? Mm-hmm. Dat is wat je kan doen. Ja. En de vraag is, moeilijker is het, aan te wijzen, waardoor komt het nu precies? We weten het niet. Dus we weten wel, en dat is wel zo. Dus de mensen die heel erg voor dat geld gepleit hebben, dat waren vooral de wethouders van de grote steden en ook een aantal onderzoekers. En die hebben wel een punt dat er gewoon kinderen die waren gewoon weg. Die hebben ze niet kunnen volgen en die hebben daardoor slechter gepresteerd. Ja. Oké, Michel stuurt via de NPO Radio 1-app. Wie is die onderwijsman? Heeft alles goed op een rij en spreekt vlot. Die onderwijsman heet Ton van Haperen. Vinden wij ook dat hij alles goed op een rij heeft? Wisten wij al dat hij vlot spreekt? Daarom ook graag te gast hier bij WNL Opiniemakers. Waar maar ook dat vele geld, Wieger, is dat niet een ding? Waar komt het plotseling al die geldboom? Ja, geld is nooit meer een probleem, hè? Nee, in de crisis van 2008 moest er plotseling overal bezuinigd worden. In de crisis van nu... Geld genoeg. Die centrale banken blijven maar geld drukken. Zo'n Domen, dat moet u ook opvallen. Ja, nou ja, dat was een van de dingen die ik wel had opgeschreven. Van het moment dat je 80 miljard in de economie kan pompen, dan zou je zeggen, dan moet geld ook geen probleem zijn om wat aan de capaciteit op de IC's te doen. Precies. Ja, als geld. Het heeft ermee te maken dat de Nederlandse overheid ook mede dankzij die crisis, maar ook daarvoor al goedkoop kon lenen. En we dus inderdaad tegen, dat is een periode geweest dat we geld toekregen, of dat de staat geld toekreeg wanneer ze geld leende. En dat geld inderdaad in dat opzicht even geen rol lijkt te spelen, zeg ik. Want uiteindelijk betekent wel dat de staatsschuld stijgt daardoor. Maar dat is de reden dat wij, redelijk goed kunnen reageren op, hè, en die bedrijven kunnen ondersteunen. Maar hoe lang kan dat goed gaan, dat als maar geld blijven drukken? Totdat er inflatie komt en dat er andere dingen misgaan. Inflatie is er natuurlijk al een beetje. Ik denk wel dat je moet uiteindelijk, je kan niet eindeloos door blijven gaan met geld uitgeven. Maar op het moment dat als je de staatsschuld op een gegeven moment een bepaald niveau laat en de economie gaat groeien, dan daalt die staatsschuld in euro's. Hè, als je die in procenten daalt, die dan ten opzichte van de omvang van de economie. En op die manier lijkt het bijna een papieren operatie, zeg ik even. Alleen, ja, dus wat dat betreft maakt u zich nog geen zorgen? Nee, op dit moment denk ik dat je daar staan de overheidsfinanciën er prima voor. Dat betekent alleen niet dat je eindeloos door kan gaan met het uittrekken van miljarden. Nee, de aanhangers van de nieuwe monetaire theorie denken ook dat dit een manier is om op lange termijn de vergrijzing te financieren. Dus we gaan dat nog even zien. Maar ik maak me er wel zorgen over. Ajit Pakkas, uw zorgen en uw visies vinden hun neerslag in uw nieuwste boek, Het Tijdperk van Chaos. We leven in Nederland al 1,5 jaar, 2 jaar, misschien al wat langer, in relatieve chaos. Maar u hebt het over een tijdperk. Dus ik ben ook teruggegaan. Dat wekt de indruk dat het wel wat langer gaat duren. Ook, ja, het gaat een tijdje duren. Ik ben teruggegaan naar het Oud-Griekse. De betekenis van het Oud-Griekse woord voor chaos. Dat is niet per se een rommeltje zoals we dat nu denken. Maar het grote niets waarin alles beweegt, alle kanten uitgaat en waarin de oude orde overgaat in de nieuwe orde. We zitten in een transitie. We zitten in een transitie naar een nieuwe orde. En dat betekent bijvoorbeeld een leren leven met een endemische ziekte zoals de corona. Ja. En dat gaat heel veel gevolgen hebben, onder andere voor de globalisering, voor die global supply chains. Terwijl we eigenlijk leven in een tijd van overvloed, krijgen we nu heel veel schaarste. Zien we nu al schaarste van goederen, bouwmaterialen, zorgspullen, schaarste aan personeel. Alles, dat krijg je allemaal. Dus en terwijl we de afgelopen 20 jaar alleen maar overvloed hadden. Ja. Alles werd goedkoper. Alles, eten werd goedkoper. Een ei kostte in de supermarkt voor corona nog evenveel als in de jaren 60. Het is ongelooflijk. Maar dat is nu... De toekomst schetst voor de zorg, die geeft u ook. Er wordt fors bezuinigd, zegt u in uw boek, op de zorg. Straks, hè? Waardoor zorg sparen voor bijvoorbeeld een nieuwe heup normaal wordt. Palliatieve zorg vervangt straks de dure zorg die nu in de laatste levensfase nog normaal is. Ja, kijk, het Centraal Planbureau schrijft in een advies aan het nieuwe kabinet: fors bezuinigen op de zorg, want anders gaan we failliet aan de zorg. Dat kan zo niet. Dus zeg tegen de mensen: als u een nieuwe heup wil, gaat u er maar voor sparen. Dan gaat u maar dit jaar niet met de kipcaravan op vakantie. Maar zorg sparen wordt straks normaal. We gaan echt niet meer alles voorgoed krijgen. Dat kan niet meer. Tom van Haperen, u bent docent economie. Ja. Is dat dat economische argument? We kunnen het simpelweg straks niet meer betalen. Voor u ook een reden om in te stemmen met wat ik dan noem zorgreductie? Nou, ik heb bij een politieke partij gezeten. Met, NL-Beta. NL-Beta, ja. Wij stonden op de lijst. Wij deden mee met de verkiezingen. Ja. Dat is niet echt een succes. Lijstaanvoerder Esther van Venema. Goeie partij. Dat was niks mis bij. Maar inderdaad, zorg en onderwijs. Mensen zagen dat niet. Ik zag op een gegeven moment onze partij terug in een filmpje met de BBB, Boer-Burgerbeweging. Ik weet nog dat ik toen tegen mijn vrouw zei van: nou, als je met dat soort mensen op tv komt, dan ben je echt kansloos. Die mevrouw staat waanzinnig hoog in de peilingen momenteel. Ja, ik vond dat zo'n mal stil. Maar dat geeft, maar wij waren kansloos, we waren veel te inhoudelijk. En wij hadden echt over gezondheidszorg, preventie, andere manier van leven, maar ook in het onderwijs, het leren van kinderen, hadden we een uitgebreid programma. Dus we hebben er veel over nagedacht. En een van de argumenten bij natuurlijk die gezondheidszorg, ja, was dat het, je kunt gewoon, als je gewoon kan tellen, zie je dat het wel lastig betaalbaar wordt. Dus aan de ene kant de techniek, de dure techniek en de farmacie toeneemt, en aan de andere kant het aantal mensen wat daar aanspraak op maakt. Snijden in de zorg? Ja, ik bedoel, ik weet veel van onderwijs. Ik vind altijd dat iedereen die me overal overheen tettert, dat vind ik niet zo handig. Dus, goed punt, hou dat vast. Jean Dome, u schrijft hier natuurlijk ook geregeld over. En u kent die waarschuwingen natuurlijk ook, hè? Op den duur, wordt dan altijd gezegd, is zorg onbetaalbaar. Ja, kijk, simpelweg naar onze begroting. En het gedeelte dat door zorg wordt opgeslokt, Jean Dome, is natuurlijk steeds groter geworden. Ja, maar Wieger, je kunt dat makkelijk oplossen met twee soorten zorgpolis. Nee, maar eerst Jean Dome en dan de oplossingen van nu. Jean Dome. Okay. Kijk, ik denk dat je naar een situatie gaat, want er kan steeds meer. En er zijn ook steeds duurdere behandelingen. En de vraag is of je die uiteindelijk allemaal gaat vergoeden. Daar wordt over nagedacht. Ik denk dat, kijk, ik zie zorgkosten eigenlijk als een vorm van, we geven geld uit aan defensie. Niet zo heel veel trouwens, maar dit is ook een vorm van defensie. Hè, waar die onze burgers, die de inwoners van het land beschermt tegen onheil. En uiteindelijk is dat ook een afweging die we collectief maken. Wat is het ons waard? En dat betekent dat als we meer geld in de zorg steken, blijft er minder geld over voor andere dingen die misschien ook belangrijk zijn. Ja, dan is er geen geld meer voor onderwijs en ook niet voor politie. Want dat is wat het CPB ook schrijft. Die zegt, ja, dan gaat werkt straks 1 op de 3 in de zorg. Twee oplossingen draagt u aan. Eerste is twee soorten ziektepolissen. De ene is dat je zegt, ik verzeker mij zodanig dat ik tot de laatste snik verzorgd worden. Dus dan word ik 100, al ben ik de laatste 30 jaar dement en weet ik bij God niet hoe oud ik ben. Dan betaal je hele hoge premie. Mm-hmm. Of je zegt, ik betaal een premie tot het moment dat ik te duur word en dan krijg je van de zorgverzekeraar een flesje champagne en de pil van Drion en dan is het klaar. Mm-hmm. Die wil ik wel. Ik hoef echt helemaal geen 100 te worden als ik 30 jaar dement ben. Ja, en ik denk dat we daar naartoe gaan. We gaan toe naar verschillende zorgverzekeringen. En uiteindelijk wordt het echt onbetaalbaar. Dus je krijgt zorgsparen. Zorgsparen wordt straks heel normaal. En het CPB zegt ook, we gaan Jean in de Dome, laatste uw reactie, en dan gaan we even naar het voetbal, Jean Dome. Als het CPB schrijft ook, in de laatste levensfase gaan we echt niet meer alles vergoeden. Jean Dome? Ja, ik denk dat je dat niet aan de mensen kan verkopen, eerlijk gezegd. En ik denk dat je... Dan echt politieke opstand riskeert van mensen die daar bezwaar tegen. Maar je hoeft niet alles te zeggen, je kunt het ook doen. Maar het is ook een individuele triage keuze, doen ze denk toch ik. Ook al. Over triage en politieke opstand gaat het zo dadelijk ook nog wel, hoor. Want een veenbrand, zei Kim Putters, hè, die woedt in het land en die is zeker door chaos inderdaad wel meer voelbaar geworden. Fortuna Sittard ontvangt in eigen huis FC Groningen. Is net begonnen en Andy Houtkamp is erbij in Sittard. Dag Andy. Ja, een van de weinigen. Dag Peter. Ja, ja. Helaas. Het was overigens onderweg hier naartoe niet te merken, hoor. Want het was weer ongelooflijk druk. Maar dat terzijde. 2,5 minuut is de wedstrijd bezig. Fortuna tegen FC Groningen. Fortuna 4 wedstrijden op rij niet gewonnen. Zelfs de laatste 3 verloren. Gaat niet goed. Staan 17e voor laatste. En de 14e plaats is ook wel wat lager voor FC Groningen van Danny Buis. Dus ja, voor beide ploegen staat er veel op het spel. Met name ook voor Fortuna. Want die hebben een zware week. Donderdag een inhaalwedstrijd tegen AZ. En volgende week zondag Feyenoord uit. Dus dat is geen makkie. En voor FC Groningen kan deze week opeens de ommekeer betekenen. Mochten ze vanavond een goed resultaat halen. En volgende week tegen PEC Zwolle. Dat moet toch ook kunnen, zou je bijna zeggen. Nu de bal voor de keeper van FC Groningen. Die de bal uittrapt en niet goed. Bijna een mogelijkheid voor Fortuna om in de aanval te gaan. Zover is het nog niet. 3 minuten gespeeld. Nog altijd 0-0 bij Fortuna FC Groningen. U luistert naar WNL Opiniemakers. Het ziet ze zwart voor de ogen. Er is geen tandvlees meer om op te bijten. Volgende scenario, persoonlijke beveiliging. Want gaat ze maar zeggen dat er even geen plek is. Agressie tegen zorgpersoneel is nu al aan de orde van de dag en die neemt alleen maar toe. En de grens tussen agressie en geweld is dun. Het zorgpersoneel staat in het oog van de storm en in het centrum van de aandacht. Ook dat wel hoor, zeker van het kabinet. We vragen het uiterste van de mensen die voor ons in de frontlinie staan. Overal. Want het zijn niet alleen de ziekenhuizen die onder druk staan. Ook in de verpleeghuizen. En ook in de thuiszorg en ook voor de huisartsen is de druk torenhoog. Jean Doma, als je solidair bent met de zorgprofessional, is dan het antwoord een zware lockdown of toch een verplichte vaccinatie, waar het net al kort over ging? Ik denk dat je, ja, wat ik net eerder al zei, ik denk dat je mensen ervan moet overtuigen. Ofwel de druk opvoeren op mensen, zodat ze zich toch laten vaccineren. En ik denk ook wel, als ik kijk naar wat het kabinet nu heeft gedaan, de maatregelen van een paar weken terug, die bleken onvoldoende. Je kan er grote vraagtekens bij plaatsen of wat nu gebeurt wel voldoende is. Dat zal moeten blijken, maar ik twijfel eraan. Dan denk ik dat je misschien beter harder had kunnen doorpakken. Over vaccinatie ging het natuurlijk gisteren ook wel in de persconferentie. Dit zijn demissionair minister Hugo de Jonge erover. De ongemakkelijke waarheid is dat 50% van de mensen op de COVID-afdelingen en 70% van de mensen op de intensive care niet is gevaccineerd. En de waarheid is ook dat, hadden ze dat wel gedaan, ze daar waarschijnlijk nu niet hadden gelegen. En die ongemakkelijke waarheid wil ik niet onbenoemd laten. Vaccineren werkt. En keuzes hebben consequenties. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En het wrange is dat die consequenties, die zijn er dan vooral voelbaar bij mensen die wachten en blijven wachten op een noodzakelijke operatie. Dat is nogal ongemakkelijk. Of meer dan dat, Ton van Haperen. Nou ja, je hebt een enorm schaarste probleem en je moet je gewoon afvragen van hoe gaan we dit regelen. En ik denk dat het voor mensen zelf op een gegeven moment iets onacceptabels heeft. Ja. En zeker als je, ik bedoel, we hebben allemaal fundamentele doodsangst. Dus als je bij het eind zit en je wordt niet geholpen, dan is dat natuurlijk, dat resulteert in strijd, woede en agressie. Dat vind ik niet zo heel raar, eerlijk gezegd. Dus we zullen op een of andere manier daar een perspectief moeten bieden. En je vraagt net van, als je moet kiezen tussen vaccineren en een strenge lockdown, als je solidair wil zijn met het zorgpersoneel, lijkt het mij duidelijk dat nu het zorgpersoneel gebaat is bij een stevige lockdown, zodat die cijfers echt naar beneden gaan. Ja. Ik zou niet weten wat de andere oplossing is. Want als je gaat vaccineren, duurt het 2 weken voordat het werkt. Dus je moet een eerste prik, tweede prik, gaat gewoon een maand overheen. Ja. Dus daar hebben die mensen in de zorg helemaal niks aan. Ja. Ja, wat ik wel denk is, daar ben ik met je eens hoor. Je zal eerst strengere maatregelen moeten nemen. Maar op het moment dat je meer mensen vaccineert, want de winter duurt nog lang. Ik bedoel, dat betekent dat het voor de komende maanden, en dat die termijn moet je wel voor ogen houden, wel kan helpen. Ja, tuurlijk. Dat wordt ook voortdurend gezegd. Hè? En we willen ook van dit kabinet, dat zegt overigens ook de Tweede Kamer, zeggen ook heel veel mensen in het land, een beetje perspectief zien. Is dat misschien ook te veel gevraagd van het kabinet? Omdat ja, dit virus het telkens ook weer verandert. Het is toch werken met de wetenschap die over een paar weken alweer achterhaald kan blijken te zijn. Ik heb voor mijn boek heel veel virologen en ook farmaceuten geïnterviewd. En die zeggen dat het pas in 2024, 2025 helemaal voorbij is. Ja. Dan hebben de zoveelste generatie van het vaccin dat wel werkt. Dan hebben de zoveelste generatie van de pillen die je geneest. Er zijn nu al 2 farmaceuten die medicijnen hebben waardoor je van corona kunt genezen. genezen zonder dat je naar het ziekenhuis hoeft. Dus ik zou zeggen, laten we die nu echt beginnen uit te rollen. Ik ben tegen een zware lockdown, moeten we nu echt niet gaan doen. Ik heb gezien... Dat doen we dus nu wel, hè? Dat doen we dus, nee, maar echt volledige lockdown, okay, zoals vorig jaar. Ja, ja. Nee, dus daar het is ben een ik, relatief zware. Ik geloof niet echt, echt niets okay. dat lockdown helpt. Is wel aan inflatie onderhevig, hoor. Het is natuurlijk een manier voor politici. Het is ook een soort newspeak. Als je het woord lockdown gebruikt in de persconferentie, dan klinkt het van... Ja, duimschroef aan. Spierballen rollen. Ja. Maar in vergelijking met lockdowns die in Spanje en Frankrijk hebben gezien... is dit alleszins overzichtelijk. Jean Dome, toch nog even. Er was gisteren ook iets anders hoorbaar bij zowel De Jonge als Rutte. En dat zou je dan kritische reflectie op eigen handelen kunnen noemen. Ja, een soort mea culpa. Had u daar ook behoefte aan? Ja, wel. Het was een begin van zelfreflectie, zou je kunnen zeggen. Want het kwam door, ik weet niet hoe overtuigend het was... Maar er is ook wel alle reden voor. Ik bedoel, we hebben toch een jojo-beleid gezien in veel opzichten. Met versoepelingen, hè, ja, waarvan men achteraf veel spijt had. Maatregelen die men had moeten nemen, die men te laat nam. En dus ik vond dat die knieval wel op zijn plek was. Ook omdat er de afgelopen weken toch kwam het neer op verwijten. Van eigenlijk hadden deze politici een verkeerde bevolking uitgekozen. Sorry kost niks. Ik vind dat ze hun adviseurs moeten vervangen. Dat RIVM, dat al deze adviezen komt. Dat je hele jojo-beleid komt daar vandaan. En meer van dat soort clubs. Maar Ton van Haperen nu, nieuwe mensen. Wat haalt dat dan uit? Ja, daar heb ik helemaal geen mening over. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel vind, is dat in die communicatie... Kijk, er is gewoon bewust voor gekozen om op scholen dat virus bijvoorbeeld rond te laten gaan. Ik vind dat een keuze die is best uit te leggen. Ik bedoel, je kunt zeggen van, nou ja, die jonge mensen die moeten er toch mee leren leven. Ze kunnen het maar gehad hebben. En ze worden niet echt ziek en vooruit maar. Maar dat soort dingen, die harde keuzes die je maakt, ook daadwerkelijk uitspreken... Ik wist heel vaak niet wat de doelstelling van het beleid was. Ik wil u allemaal bedanken voor de deelname aan deze WNL Opiniemakers. Volgende week zijn we er natuurlijk weer, zo dadelijk na 7 uur. NOS langs de lijn met veel voetbal. En morgen WNL op zondag om 10 uur met onder andere aan tafel Pieter Omtzigt. Fijne avond. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. Politie! NTO Radio 1. Open doen! Duizenden panden in Nederland worden gehuurd door criminelen. We zien dat als een woning eenmaal in het criminele circuit zit, dat die dat vaak ook blijft. Die criminelen kunnen gebruik maken van malafide makelaars. In principe kan iedereen zich makelaar noemen. De aanpak van het probleem wil niet echt vlotten. Het is eigenlijk best wel nodig. Het is gewoon 17 jaar niks gedaan. Vals spel op de woningmarkt. Op NTO Radio 1. Morgen om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij eindelijk piano leren spelen of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Bingbank wordt Saxo Bank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. Bingbank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals pompoensoep met zoete aardappel, wortel en rode linzen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt... nou, die niet. Hoe vrij denk jij?